O Cocô. Bem-vindos. www.ukogo.net. Thank you. Thank you. sem mig og þið geymir mál til vors. Hjúfrar lind, leynd við brekkur rót, vakir eins www.ukogru.net. Thank you. Domingo para segunda, 0 horas.